classic way. Śpiewać każdy może jak Jerzy Sztur. Tak wierzy tło, stąd tylu amatorów jak Jerzy Sztur. A my świeży styl, nie ma co gadać o trzech. Dobry rap zamiast bragadocia, nie chwalimy się. Nasz rap robi to za nas, bo dobra pętla broń się sama. Bo dobra zwrotka nie wymaga reklamy. To nasza gra i uwaga, wygramy. Ona była, a może jest nadal czystą grą. Choć showbiz ją łyknął, niszcząc ją. Jej styl coraz bardziej przypomina pop i disco. Ale ja mimo wszystko jestem hip-hop optymistą. I stąd podrywam ją na głos na wosku. Nasz los na włosku wisi też coś tam w związku. Woli być z typami, co ją bardziej pieprzą. Ja jestem dla niej śmieszny jak Andrzej Mlecko. Daję jej jedną miłość od szesnastki gdzieś. Nie, letnią miłość do szesnastki, wiesz. Nie, letnią miłość jak warszawski deszcz. Ale lepszą miłość jak Chuck D. Fresh. Gdzie ją bywa tam na okładkach Brawo. Ale ciągle jej wybaczam, to straszna słabość. Wiem, chłopaki mówili PKU, ale ja się zajebałem w niej na chuj. Śpiewać każdy może jak Jerzy Sztur. Tak wierzy tło, stąd tylu amatorów jak Jerzy Sztur. A my świeży styl, nie ma co gadać o trzech. Dobry rap zamiast bragadocia, nie chwalimy się. Nasz rap robi to za nas, bo dobra pętla broń się sama. Bo dobra zwrotka nie wymaga reklamy. To nasza gra i uwaga, wygramy. Grzebię w gównie, a co dzień grzebię w pudle z płytami. To daje ulgę jak siedzę na zamulce z żyntami. Na półce z płytami mam całego siebie niby. Hamulce nie znam ich, znaczy się nie, bo to limit. Czasem skądś słyszę, skądś z bitem czymś się zajmij. Tracisz to życie na bycie kimś niepoważnym. No nie każdy marzyciel na bicie się sprawdził. I nie każdy nauczyciel nauczy cię prawdy. No to trwam w tym prawdy z nami, uczę się sam jak być. Wart więcej niż byle fanty z rapy. Znam zasady, cieś to było, dziś się bałek. Chcieć to moc, co mogłem, to nagrałem to. Śpiewać każdy może jak Jerzy Sztur. Tak wierzy tło, stąd tylu amatorów jak Jerzy Sztur. A my świeży styl, nie ma co gadać o trzech. Dobry rap zamiast bragadocia, nie chwalimy się. Nasz rap rob to za nas, bo dobra pętla broń się sama. Bo dobra zwrotka nie wymaga reklamy. To nasza gra i uwaga, wygramy. Siema, siema. Coś zmieniło się od dema? Miała być epka, jest płyta, epki nie ma. Cześć, schemat, cztery elementy jednym tchem wymienia. Ciuchy, jointy, wuda, napierdolki na imprezach. Karol Lili na lokalnej sceny, czarnowce. Rozwiniam sobie opcje, że już nie jestem hip-hopowcem. Chociaż za szerokie sztany nie są mi obce. I chociaż czasem lubię opierdolić się towcem, nie ukrywam, czasem daję ostry balnik. Lecz to tradycja narodowa, którą trzeba kulturować. Cześć, ironię w słowach, co do imprezowych afer. Wolałbym ich uniknąć, lecz nie udaje się czasem. Czasem znajdzie się ktoś, kto się sprawdzić chce. Kiedy trzeba napięcie, nie odwracam się. Cztery elementy, wkurwiam się, a i tak gram w to. Bo kocham polski hip-hop, sprawdź to. Śpiewać każdy może jak Jerzy Sztur. Tak wierzy tło, stąd tylu amatorów jak Jerzy Sztur. A my świeży styl, nie ma co gadać o trzech. Dobry rap zamiast bragadocia, nie chwalimy się. Nasz rap robi to za nas, bo dobra pętla broń się sama. Bo dobra zwrotka nie wymaga reklamy. To nasza gra i uwaga, wygramy. Śpiewać każdy może jak Jerzy Sztur. Tak wierzy tło, stąd tylu amatorów jak Jerzy Sztur. A my świeży styl, nie ma co gadać o trzech. Dobry rap zamiast bragadocia, nie chwalimy się. Nasz rap rob to za nas, bo dobra pętla broń się sama. Bo dobra zwrotka nie wymaga reklamy. To nasza gra i uwaga, wygramy.